इतना कहकर उसने भी गाड़ी के टायर पर मारना शुरू कर दिया और तभी गाड़ी का गेट हल्का सा खुला। वेदांत थोड़ा सा पीछे हट गया और दूसरी बाजू फोल्ड करते हुए बोला, खोल दरवाजा जल्दी बाहर। इस बार गाड़ी का पूरा गेट खुला और एक आदमी बाहर आया, लेकिन उस आदमी ने चेहरे पर नकाब पहना हुआ था और सिर पर टोपी। वेदांत ने उस आदमी को देखकर दांत पीसते हुए चिल्ला कर कहा, दिखाई नहीं देता अंधे हो, गाड़ी चलानी नहीं आती। उस आदमी ने बहुत धीरे से और प्यार से कहा, बच्चे तुमने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। वेदांत को गुस्सा आ गया, उसने एक और पंच गाड़ी के शीशे पर मारा और वो गाड़ी का शीशा जहाँ पर क्रैक आया था वो सच में टूट गया। उस आदमी ने एक नज़र गाड़ी के शीशे को देखा और एक नज़र वेदांत को। वेदांत ने बिना सोचे समझे एक पंच उस आदमी को मारने की कोशिश की तो उस आदमी ने वेदांत का हाथ वहीं पकड़ लिया और फिर धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, बदले में तुमने मेरी लग्जरी गाड़ी तोड़ दी। हिसाब बराबर, अब मार पिटाई पर मत आओ क्योंकि अगर मैंने हाथ उठाया तो किसी के सामने हाथ उठाने लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर तो वेदांत और युग दोनों को गुस्सा आ गया। युग भी आगे आया और उस आदमी को मारने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया उस आदमी ने युग का हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लिया। उस आदमी ने वेदांत और युग दोनों का हाथ पकड़ रखा था और एक साथ ही उन दोनों का हाथ झटक दिया। वेदांत और युग दो कदम पीछे हट गए। दोनों की आंखें हैरानी से फैली हुई थी। उस आदमी ने अपनी कैप उतारी। उस आदमी के सिल्की बाल बहुत सुंदर थे लेकिन थोड़े थोड़े ब्राउन थे, देखकर पता चल रहा था कि कोई मैच्योर पर्सनालिटी है। फिर उस आदमी ने अपना मास्क उतारा और अपने चेहरे पर आए हुए हल्के से पसीने को बहुत स्टाइल से साफ किया। वेदांत और युग दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई। वेदांत ने धीरे से युग से कहा, यार मुझे तो लगा कोई 25 साल का आदमी होगा लेकिन ये तो थोड़े ज्यादा बड़े लग रहे हैं, 50 साल के तो होंगे ना। युग ने कहा, पता नहीं यार लेकिन शरीर देखकर कहीं से भी 50 साल के नहीं लगते, ऐसा लगता है जैसे जिम में 4-5 घंटे तो आराम से बिताते हैं। उस आदमी ने अपनी बाजू फोल्ड करते हुए कहा, शर्म नहीं आती अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ बदतमीजी करते हुए। वेदांत गुस्से में आगे आया और बोला, और बाप की उम्र के आदमी को शर्म नहीं आती बच्चों का एक्सीडेंट करते हुए। वो आदमी बोला, बच्चे तुम बाइक बहुत बदतमीजी से चला रहे थे, शुक्र मनाओ मैंने टाइम पर ब्रेक मार दी, वरना अब तक तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी लाश पर रो रहे होते। ये बात सुनकर वेदांत को गुस्सा आ गया, उसने उंगली दिखाते हुए कहा, बाप की उम्र के हो नहीं बाप से थोड़े छोटे हो, इसीलिए लिहाज कर रहा हूँ, वरना वेदांत किसी को छोड़ता नहीं है। उस आदमी ने हाथ बांध कर कहा, अच्छा इतना घमंड है तुम्हें अपने ऊपर, तो चलो दो दो हाथ हो जाए, ऐसे भी इन हाथों ने बहुत साल तक किसी को मारा नहीं है, अब इतने दिनों बाद इंडिया आया हूँ तो एक दो पिटाई तो कर ही दूं, खाता खुल जाएगा। अब तो युग को भी गुस्सा आ गया, वो भी थोड़ा सा आगे आया और बोला, ओ अंकल तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो मुंह में आएगा वो बोल दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि हम हाथ नहीं उठा सकते, तुम हमें मारोगे और हम पिट लेंगे, वो तो हम बड़ों की इज्जत करते हैं इसलिए कुछ कह नहीं रहे। उस आदमी ने आईब्रो चढ़ाकर बहुत प्यार से कहा, तुम अपने बड़ों की कितनी इज्जत करते हो मैं 5 मिनट पहले देख चुका हूँ, पहले गलती करते हो उसके बाद ताकत दिखाकर मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, और तुम तो शायद टायर पर पैर मार रहे थे ना, और मुझे कुछ मीठे मीठे से प्यारे प्यारे से वचन भी बोल रहे थे। अब वेदांत और युग दोनों ने अपना लाड़ गटक लिया क्योंकि उन दोनों ने तो जी भर कर उस आदमी को गाली दी थी। इतने में वो आदमी फिर बोला, चलो निकलो यहाँ से, बहुत बकवास हो गई, एक और शब्द कहा तो थप्पड़ सीधा गाल पर आएगा, अपनी बाइक उठाओ और जाओ यहाँ से। वेदांत ने गुस्से में कहा, नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे, लेकिन युग ने समझदारी दिखाते हुए वेदांत की बाजू पकड़ी और उसे थोड़ा सा खींचते हुए कहा, अरे चलना बुजुर्ग है क्या अंकल से लड़ना यार, कोई और होता तो अब तक बता देते, चलना चल। लेकिन वेदांत तो जैसे जाना ही नहीं चाहता था, वो आदमी बहुत प्यार से वेदांत को देख रहा था जबकि वेदांत सुलगती हुई आंखों से उस आदमी को। युग वेदांत को खींचने की कोशिश कर रहा था लेकिन युग से वेदांत एक इंच भी नहीं हिला। इतने में उस आदमी ने युग से कहा, ले जाओ इसे नहीं तो मेरे हाथ से पिट जाएगा। वेदांत ने भी दांत पीसते हुए कहा, ओ अंकल हाथ लगाकर तो दिखाओ, हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में ना दे दिया तो। तुम्हारा नाम भी वेदांत नहीं, अभी 2 मिनट पहले सुना था, निकलो यहाँ से। उस आदमी ने उन दोनों को वार्न करते हुए कहा, लेकिन वेदांत तो जैसे एक मौके की तलाश में था कि वो आदमी उसे मारे और बदले में वेदांत भी उस आदमी की पिटाई कर दे। युग ने एक बार फिर कहा, वेदांत चल हमें वैसे भी कहीं जाना है, तू चलना यार। वेदांत गुस्से में पलट गया लेकिन कुछ सोचकर उसने अपना मुक्का बनाया और बोनट पर दे मारा और बोनट का लोहा थोड़ा सा पिचक गया। अब उस आदमी को गुस्सा आ गया, उसने वेदांत की बाजू पकड़कर खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और वेदांत का चेहरा एक साइड हो गया। वेदांत ने भी अब अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया और उस आदमी पर हाथ उठा दिया, लेकिन उस आदमी ने वेदांत का हाथ वहीं पकड़कर मरोड़ दिया और अगले ही पल उसका चेहरा बोनट पर लगा दिया। युग आगे आया तो उसने दूसरे हाथ से युग को भी एक खींचकर पंच मारा और युग जमीन पर जा गिरा। युग उठता उससे पहले ही उस आदमी ने गुर्राते हुए कहा, जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, अगर मुझे हाथ भी लगा दिया तो मान जाऊंगा कि तुम अपने बाप की औलाद हो। इतना कहकर उसने सबसे पहले वेदांत का सिर बोनट में मारा और फिर उसे छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हटकर फाइटिंग मोड में आता हुआ बोला, तो दिखाओ कि तुम किस बाप की औलाद हो। दोनों को ये गाली बहुत बुरी लग रही थी, दोनों ही फाइटिंग मोड में आ गए और देखते ही देखते तीनों के बीच फाइटिंग शुरू हो गई। लेकिन मजाल वेदांत और युग ने उस आदमी को हाथ भी लगाया जबकि उस आदमी ने वेदांत और युग दोनों को 2-3 पंच मार दिए थे। वो आदमी भी वेदांत और युग को ढंग से मार नहीं पा रहा था क्योंकि फाइटिंग स्किल तो वेदांत और युग भी जानते थे, पर जो कुछ भी था वो आदमी वेदांत और युग दोनों पर भारी पड़ रहा था। करीब 10 मिनट बाद गाड़ी का गेट खुला और उसमें से एक बहुत खूबसूरत औरत बाहर आई और उसने उस आदमी को देखकर कहा, पैंथर ये क्या कर रहे हो? पैंथर ने पलटकर उस खूबसूरत औरत को देखा और इसी बात का फायदा उठाकर वेदांत ने एक पंच पैंथर के सीने पर दे मारा। पैंथर ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, पूर्वी तुम अंदर बैठो। इतना कहकर पैंथर ने युग का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया और दूसरे हाथ से वेदांत के चेहरे पर एक पंच जड़ दिया। ये देखकर पूर्वी जल्दी से आगे आई और पैंथर के सामने आ गई। इतने में वेदांत और युग भी खड़े हो गए और दोनों ही पैंथर की तरफ आने लगे तो पूर्वी बीच में आकर बोली, तुम दोनों बच्चों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप की उम्र के हैं। युग और वेदांत दोनों रुक गए। युग थोड़ा शिकायत भरे लहजे में बोला, आंटी यही है जो बदतमीजी से पेश आ रहे थे। एक तो इन्होंने हमारा एक्सीडेंट कर दिया, ऊपर से एटीट्यूड भी दिखा रहे हैं। पूर्वी बोली, अगर एटीट्यूड दिखा भी रहे हैं तो भी तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, तुम्हें इग्नोर करना चाहिए था। और दूसरी बात, तुम बिना हेलमेट के बाइक क्यों चला रहे थे? तुम्हारे घर वालों ने इतना नहीं सिखाया कि बाइक पर हमेशा हेलमेट लगा कर जाते हैं? युग ने वेदांत की तरफ इशारा करते हुए कहा, आंटी मैं तो हेलमेट लगाता हूँ, पर ये है ना, ये अपने आप को हीरा समझता है। पूर्वी हल्के गुस्से में बोली, लेकिन हीरो तो हेलमेट लगाकर बाइक चलाते हैं। अब युग कुछ नहीं बोला और तभी वेदांत ने कहा, आंटी आप तो हमें ही डांट रही हैं, अपने पति को भी तो कुछ कहिए, बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं। पूर्वी ने दोनों को देखा, उनके चेहरे से खून निकल रहा था। पूर्वी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वेदांत के होंठों पर आए हुए खून को साफ किया और बोले, कभी सोचा है अगर तुम्हारी माँ तुम्हें इस हालत में देखेगी तो उन पर क्या बीतेगी? वेदांत को थोड़ी शर्मिंदगी हो रही थी और फिर पूर्वी ने वेदांत के खून को साफ किया और फिर युग के माथे पर आए हुए खून को साफ करते हुए बोली, और तुमने भी सोचा कि जब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? युग ने धीरे से कहा, पापा को पता चल गया तो जान से मार देंगे। पूर्वी ने सुन लिया और बोली, जब पता है कि तुम्हारे पापा को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें जान से मार देंगे तो क्या जरूरत है ये सब करने की? इग्नोर भी तो कर सकते हो, सामने वाला पागल है तो क्या तुम भी पागल हो जाओगे? ये सुनकर युग और वेदांत दोनों ने पैंथर की ओर देखा और पैंथर ने हैरानी से पूर्वी की तरफ। पूर्वी फिर गाड़ी के पास आई, उसमें से पानी की बोतल लेकर आई और उसने वेदांत के हाथ पर पानी डालकर साफ किया क्योंकि उसके हाथ से खून आ रहा था। और पूर्वी बोली, बेटा हर जगह लड़ाई नहीं करनी चाहिए, कुछ जगह बातों को इग्नोर भी कर देते हैं, लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं हुआ। इतना कहकर उसने पैंथर को देखा। आज भी पूर्वी और पैंथर के बीच में कहीं कुछ थोड़ी सी कड़वाहट थी, हालांकि पैंथर पूर्वी का पूरा ख्याल रखता था, फिर भी वो कड़वाहट खत्म नहीं हुई थी। पूर्वी ने फिर दोनों को देखकर कहा, अब जाओ पर ध्यान से बाइक चलाना और धीरे बाइक चलाना। दोनों ही आज्ञाकारी बच्चों की तरह जाने लगे, लेकिन कुछ सोचकर वेदांत पलटा और पूर्वी को देखकर बोला, लेकिन आपने अपने पति को तो कुछ भी नहीं कहा, गलती तो उनकी भी थी ना? पूर्वी ने गहरी सांस ली क्योंकि वेदांत बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था कि आपने मैडम मुझे तो डांट दिया लेकिन मेरे साथी को तो डांटा ही नहीं। पूर्वी ने फिर पैंथर को देखा और भड़कते हुए बोली, पैंथर तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों से लड़ोगे? थोड़ी तो शर्म करो, जानते हो ना हम यहाँ किसी की शादी अटेंड करने आए हैं और तुम हो कि बच्चों से लड़ने लगे। अगर दोनों का हाथ लग जाता तो बुढ़ापे में हड्डियां चटक जाती, थोड़ी भी शर्म नहीं है? ये तो बच्चे हैं, तुम तो बड़े हो। पैंथर तो आंखें पाड़ी पूर्वी को देख रहा था। युग और वेदांत दोनों को हंसी आ गई। पैंथर ने एक नजर वेदांत और युग को देखा और फिर पूर्वी को देखकर उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, बस करो, बच्चे देखकर हंस रहे हैं। पूर्वी बोली, फिर भी आपको शर्म नहीं आती? कुछ तो शर्म करो, बच्चों को पीट दिया। मानती हूँ आपकी बाजू में अभी तक बहुत ताकत है, इसका मतलब ये तो नहीं कि छोटे छोटे बच्चों पर हाथ उठाओगे। पैंथर हैरानी से बोला, ये छोटे हैं? ये तुम्हें 6 फुट के हट्टे कट्टे लड़के छोटे लग रहे हैं। पूर्वी ने दांत पीसते हुए पैंथर की बाजू पकड़ी और उसे गाड़ी तक लेकर आई, फिर गाड़ी का गेट खोलकर उसे बैठने का इशारा करने लगी तो पैंथर ने गाड़ी का शीशा दिखाते हुए कहा, ये देखो इन छोटे छोटे बच्चों ने 2 ही मुक्के में गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पूर्वी ने हाथ जोड़कर कहा, अब चलो ना, सब वहां इंतजार कर रहे होंगे। पैंथर ने एक नजर उन दोनों को देखा और बोला, सुन लिया तुम्हारी आंटी ने क्या कहा, हेलमेट लगाकर बाइक चलाओ और थोड़ा धीरे चलाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? क्या होगा जब पैंथर को पता चलेगा कि युग और वेदांत किसके बच्चे हैं?